To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 15 października. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W Częstochowie powstanie fabryka światowego giganta w produkcji szkła. Przed kancelarią premiera pikietowali lekarze rezydenci. Rośnie liczba ofiar tragicznych pożarów lasów w Kalifornii. Jeden z największych producentów szkła na świecie po raz kolejny wybrał Polskę. Amerykańska firma Guardian Glass otworzy drugą fabrykę, poinformował w wywiadzie dla Trójki przebywający w Waszyngtonie minister rozwoju i finansów, wicepremier Mateusz Morawiecki. Nowy zakład powstanie w Częstochowie, w pobliżu już istniejącego. Będzie to dobre miejsce dla kooperacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Będzie to fabryka wysoce zautomatyzowana, przeznaczająca sporą część swojej produkcji na eksport i jednocześnie też produkująca szkło takimi metodami, które będą najbardziej przyjazne dla środowiska. A w nowej fabryce pracę znajdzie kilkaset osób. Lekarze rezydenci pikietowali kancelarię premiera. Protestujący na piśmie złożyli swoje postulaty na ręce ministra Pawła Szrota, a wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów Łukasz Jankowski powiedział, że młodzi lekarze walczą o wzrost nakładów na służbę zdrowia oraz poprawę sytuacji pacjentów. Jeżeli my w tej chwili czegoś nie zrobimy, jeżeli my nie wyrazimy tego silnego głosu środowiska i głosu nas wszystkich Polaków, to okaże się, że pacjentów dzisiaj, czyli nas tak naprawdę, nie ma kto bronić, a system ochrony zdrowia pozostanie niewydolny. Gdyby nam chodziło o zarobki, to by już nas tu nie było. Chcemy leczyć w Polsce, chcemy leczyć w Polsce. A w dziecięcym szpitalu klinicznym młodzi medycy 14 dzień prowadzą protest głodowy, teraz to około 40 osób. Lekarze rezydenci domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat, poprawy warunków pracy, skrócenia kolejek i wzrostu wynagrodzeń. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który z lekarzami spotykał się wielokrotnie, zapewniał, że nakłady na służbę zdrowia będą systematycznie rosły. Ponowił też zaproszenie dla lekarzy rezydentów do wspólnej pracy w powołanym do tego zespole. Rośnie liczba ofiar katastrofalnych pożarów lasów w północnej Kalifornii. Jak wynika z najnowszych danych amerykańskich służb, zginęło 38 osób. Ratownicy wciąż poszukują zaginionych. Żywioł zmusił do opuszczenia domów 100 tysięcy ludzi. Spłonęły tereny o powierzchni ponad 850 km kwadratowych. Z pożarami walczy 10 tysięcy strażaków. W akcji udział bierze blisko 900 wozów strażackich, kilkaset buldożerów, cystern i 14 helikopterów. I na koniec jeszcze się pochwalimy. Na festiwalu Losy Polaków 2017 nasz redakcyjny kolega Tomasz Jeleński zajął 2 miejsce w kategorii programy radiowe za reportaż w Stepie Szerokim wyemitowany w Trójce w sierpniu. To opowieść o Polakach w Kazachstanie, potomkach ludzi zesłanych w czasach stalinowskich, którzy odkrywają swoje polskie korzenie. W tym roku do konkursu wpłynęło 80 prac filmowych i radiowych. Wybór nie był prosty, przyznaje przewodniczący jury Paweł Woldan. 80 osobowości, 80 historii. Jury stało przed dylematem, które z tych serc ma nagrodzić. Wszystkie są warte nagrody. A pierwsze miejsce w kategorii programy radiowe zajął Krzysztof Wyżykowski. Na ostatnim stopniu podium znalazł się korespondent Polskiego Radia Lwów Piotr Sobota. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś sporo chmur, ale będą i rozpogodzenia. Przelotnie padać może na Podlasiu i na Warmii i Mazurach. Termometry pokażą w Trójmieście i Białymstoku 16 stopni, w Bydgoszczy i Lublinie 17, w Warszawie, Poznaniu i Krakowie 18, w Szczecinie i Katowicach 19, we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Początek naszego spotkania wyznacza muzyka niemieckiego producenta i DJ-a Svena Weissmana, który jako Dizulate w trzeciej dekadzie września opublikował najnowszy, trzeci już album zatytułowany Lunoglyphs. Ci z Państwa, którzy do tej pory nie spotkali się z muzyką publikowaną pod, właśnie pod tym szyldem, mają prawo podejrzewać, że łagodna, przestrzenna i ambientalna stylistyka z pierwszego utworu naszego dzisiejszego spotkania cechuje inne nagrania tego albumu. I tak w istocie jest. Wysmakowany abstrakt, ambient, ale momentami też ilbient i przede wszystkim wolne tempo. To cechy wszystkich jego płyt publikowanych pod nazwą Dizulate. Dlatego też, zwłaszcza kiedy mam dziś do przedstawienia Państwu sporo energetycznej i mocno psychodelicznej muzyki, to twórczość Svena tu, przypomnę, publikującego jako Dizulate, odkładam na dalszą część audycji. Ale już teraz informuję i niejako na zachętę przedstawiam fragment jego nowego albumu, który myślę, że zachwyca subtelnością i szlachetnością, co mam wrażenie troszkę już było wyczuwalne, nawet przez najbardziej wyrafinowanych słuchaczy. A ja dziś, drodzy Państwo, jestem wyjątkowo mocno podekscytowany, ponieważ najważniejszym punktem naszego spotkania będzie najnowsza epka Pawła Bartnika zatytułowana Przeciwciała. Hi. Let's get ready for a approximately 10-minute guided breath meditation. So here you are, sitting at your computer screen, and just come forward to the edge of your seat. So you're sitting right up onto your sit bones. Your feet are flat on the floor. You can place your hands either face down or facing up on your lap. And then just gently close your eyes. Co to jest motywacja? To coś, co podrywa nas z fotela. Zmusza do wyjścia z ciepłego łóżka, kiedy inni przykręcają się na niego. Robisz to, bo masz swój cel. To twoje marzenie. Człowiek stworzył Boga. Nadał mu nawet swoje cechy i upersonifikował. Po czym padł na kolana. Wyciągnąć z siebie wszystko, co wspaniałe. I love sanity, dobre. But living as a householder, how to maintain it? I will never be in any worse financial position than I am in now. How about you? Many people allowing their dreams to die. Many people allowing their ideas to lie dormant to let dust. Many people make it happen. Buy a brand, put a logo by the ones that we can reach out and catch. To nie jest żaden problem. Musisz iść i walczyć. Osiągniesz cel. Prędzej czy później osiągniesz, ale musisz iść do przodu, przejść, walczyć o swoje. Nieważne, że wszystko dookoła jest przeciwko tobie. Najważniejsze jest to, że masz tutaj wolę zwycięstwa. To się liczy. Każdy może osiągnąć cel. Nieważne. Mam tego dosyć. A teraz uważaj. To wcale nie oni. To ty sam. Twój coach to mój sample. Ale to dopiero początek tego niezwykłego, moim zdaniem, nagrania, które w mijającym tygodniu ukazało się na małej płycie zatytułowanej, przypomnę, Przeciwciała. Utwór pod wieloma względami jest wyjątkowy, jak i wyjątkowa jest ta cała mała płyta, dlatego z przyjemnością i wielką ekscytacją przywołam ją, wzbogacając to wszystko głosem samego Bartnika, którego poprosiłem o odpowiedź na kilka pytań. Trudno co prawda nazwać to klasycznym wywiadem, bo fizycznie nie spotkaliśmy się, ani też nie zgrywaliśmy tego w czasie rzeczywistym, tylko na zasadzie pytań posłanych e-mailem. Ale ta konwencja wpisze się w jego najnowszą muzykę, bowiem te wypowiedzi również potraktowałem jak sample. A to wszystko jest w moim przekonaniu coś bardzo innowacyjnego i jeśli można w jakikolwiek sposób mówić o elektronice zaangażowanej czy o swoistym protest songu w tym przedziale gatunkowym właśnie w muzyce elektronicznej. To właśnie z czymś takim mamy do czynienia, słuchając muzyki z epki Przeciwciała Pawła Bartnika. Gentlemana, który, jak być może Państwo pamiętają, jako DJ Psycho opublikował w zeszłym roku epkę Catman, która stała się jedną z moich ulubionych małych płyt minionego roku. Płyt stworzonych i publikowanych przez polskich producentów muzyki elektronicznej. Moje zainteresowanie muzyką DJ-a Psycho nie słabnie, bo wszystko zaczęło się tak naprawdę właśnie od tego Catmana, nawet nie od zespołu Kirk, w którym nasz dzisiejszy bohater jest od samego początku, ale właśnie od Catmana. No i czasem myślę sobie, słuchając Pawła i jego nagrań, że idzie coś naprawdę nowego i że jesteśmy świadkami rodzenia się zupełnie czegoś niezwykle świeżego i bardzo, bardzo kreatywnego. Dlatego jeśli mogą się Państwo uzbroić w jakiś wygodny fotel i nastroić do posłuchania jego najnowszych nagrań w skupieniu, to już teraz informuję, aby stworzyć sobie dobre warunki i za jakieś pół godziny przejdziemy do tej muzyki i do myśli Pawła Bartnika. Potwójne pasmo przenoszenia. W pierwszej części wydania audycji proponuję zaś znacznie więcej, myślę, radości i energii oraz pięknej pogody ducha. Dobre wibracje, przynajmniej u mnie, wywołuje nowy utwór stworzony przez ojca i córkę, czyli przez duet Roberta Huda, no i jego pociechy. To poniekąd będzie utwór z religijnym obliczem. Made Up in My Mind, czyli utwór z tego roku, utwór Roberta Glaspera i jego córki, który znalazł się na epce Let the Church, wydanej właśnie w tym roku, w czerwcu, wytwórni Implant w Stanach Zjednoczonych. I w tym nagraniu, co chyba Państwo przyznają, z pięknymi religijnymi emocjami, pojawił się też dźwięk organów Hammonda, które potowarzyszą nam w dwóch, nie, w trzech kolejnych kompozycjach. I don't know, but it's somebody, you know, some old song, you know. It's a little dirty, though. Come on, name, give me some kind of area you want me to go in, then maybe I can come up with one. You work better when you got a rhythm. Yeah. What better when you got a rhythm, see? Yeah. know that that monster, you know. Doprawdy trudno było mi uwierzyć, że ten utwór stworzył producent z Niemiec, a nazywa się Christian Palmer i w 2010 roku wydał płytę Drumless and Zwei z całą masą smaków zahaczających o future jazz, muzykę house, ale momentami chyba też o tak niepopularny i mam wrażenie, że trochę wymarły broken beat, gdzieś przynajmniej pojawiający się w moich myślach, w skojarzeniach przy okazji utworu Groove L'Accord, uzbrojonego w potężny dźwięk organów Hammonda. Instrumentu, po który zaczął również sięgać nasz ulubieniec, Floating Points. Ten gość tak naprawdę nazywa się Samuel Shepard. I ów gentleman mocno zaczął się rozpędzać, no bo po publikacji albumu na początku tego roku już planuje kolejne wydawnictwo, które wedle wszystkich znaków ma być dostępne jeszcze w tym miesiącu. Trochę, przyznam Państwu, z niepokojem wyczekuję tej małej płyty, no bo to ma być epka, a ten niepokój bierze się stąd, że mam wrażenie, że Shepard dochodzi do takiego momentu, do granicy, która jeśli zostanie przekroczona, to doprawdy mogą stać się różne rzeczy i z rasowego elektronika Shepard ze swoimi muzykami może stać się artystą rockowym, czego bardzo bym nie chciał. Ale na tej najmłodszej płycie, na tę chwilę najmłodszej, ociera się o rockowy, psychodeliczny styl, również dzięki organom Hammonda. Te organy wykorzystał nomen omen po raz pierwszy na swoich płytach, ale jeśli to ma być pomysł na obranie kierunku w najbliższej przyszłości, no to moim zdaniem nie tędy droga, bo to w muzyce najzwyczajniej już było, a ja myślę sobie, że Shepard ma w sobie tyle potencjału i tyle możliwości, że szkoda, by odgrzewać stare kotlety. W każdym razie nowa epka Floating Points już wkrótce. A ja, idąc za dźwiękiem Hammonda, chcę teraz przywołać dwa utwory z jego najmłodszej płyty, które kiedy tylko pojawiają się na naszej antenie, zazwyczaj budzą u Państwa, no, sądząc przynajmniej po listach otrzymanych do tej pory, no, w każdym razie budzą spore zainteresowanie i ciekawość. Zatem o szczególną uwagę proszę fanów psychodelicznego rocka nasączonego szlachetną elektroniką generowaną z syntezatorów połączonych z legendarnymi hammondowymi brzmieniami. Przed nami dwa utwory z jego najmłodszej płyty, utwory, w których zabrzmią wspomniane organy Hammonda, ale też syntezator Buchla, Oppenheima, elektryczne piano Fendera. No i ciekawostką tutaj w tym układzie jest fakt, że te nagrania zostały zarejestrowane w kamieniołomie, a rejestrowano je między innymi przy pomocy parabolicznego mikrofonu. Thank you. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. z albumu Reflections Mojave Desert w programie trzecim Kelso Dunes i Celerian Blue, czyli zespół Sama Sheparda Floating Points tuż przed wydaniem nowej epki. Kiedy tylko ta nowa rzecz będzie dostępna, z pewnością podzielę się z Państwem nową muzyką Brytyjczyków. No, a myślę, że może to nastąpić na początku lutego. Zasłuchałem się w tej drugiej kompozycji. Miałem nawet wrażenie, ale tak to się dzieje, kiedy muzyki słucha się w bardzo dobrych warunkach akustycznych. Miałem wrażenie, że słyszałem lecącego ptaka. Jest to prawdopodobne, bo przypomnę, że ten album był nagrywany w kamieniołomie przez mikrofony, tak więc nie jest to żadna sytuacja wycyzelowana w komputerze, tylko jak najbardziej na setkę. I myślę sobie, że warto jeszcze przez najbliższe minuty utrzymać ten psychodeliczny i zarazem elektroniczny sznyt. I spróbuję to zrobić dzięki nagraniu chyba mojemu ulubionemu duetu Mushrooms Project, który to duet niebawem również planuje wydać małą płytę.